قرآن محترم عائدن کو شیخ القرآن مولانا نور الحق سے دور تفسیر قرآن دا 89 نمبر کے ست جب مقام رستم محلہ اجی آباد جامع مسجد کی 5/9/2009 کے شعر ددید ملاوی دو پتہ یا ستائی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈز مارکر دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 لفسار یقیناً پدے نظام کے خامخا عبرت عقل مند لرام واللہ خلقا کل دابت ممائن واللہ خلقا دا بیا دلیل عقلی دیکھا پداور توحید واللہ خلق کل دابت ممائن اللہ پیدا کری دیار زندہ سر دو بونا ابونا مراد نطفہ دا سور انبیاء دوی درش کے دا مسئلہ تیرہ واپ اللہ فرمائے فمنهم بعض ردی گند سرونا من غدی ہمشی اللہ بتنے چگر جی پخیٹ پل لک مار مار پخیٹ روان دے خطے نشلان دے کولے ومنهم بعض ردی گند سرونا من غدی ہمشی اللہ رجلین چگر جی پد وقت پے لک تو کخ پے کمالی نو دے چرگوڑیم دوخ پی دی استام دوخ پی دی نا پد ایخ پو باندے اللہ پی جندل دا کمال لکھا ومنهم من يمشي على اربعين بعد يا غدي چگرزي پسلو رخپو لکڈنگر يخلق الله ما يشاء پیدا کی اللہ غس چوغالی ان اللہ على كل شيء قدير یقینا اللہ پارش قدرت رسی لقد انزلنا آیات مبینات پدریم زلبانی دریم زلبانی ترغیب للقران لقد انزلنا یقینا ما رالی گلی دی آیات مبینات آیات نخکار مزون والا واللہ یهدی من یشاء اللہ رسی چال چوغالی لا صراط مستقیم لارے برابر تا ویقولون آمنا باللہ وبالرسول وایدی دا منافقان ایمان دا وردے من پا اللہ وپا رسول واتانا تابداری کومو ثم یتولا فریق منهم من بعد ذالک بیا مخ گردی یودن دا دینا رست دا دی لوزنا وما اولائک بالمومنین دی دا کسان مومنان وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ دی آیت کے دا منافقان و عام عادت بیانے وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ کم وقت چھو بلنی شدی اللہ تا وَرَسُولِ رَسُولِ دَاغَتَا لِحْكُمَا بَيْنَوَمْ دِرَ پَارَا چھ پیسلو کی دا دی ترمن اِذَا فَرِيقٌ مِّنُمْ مُحْرِضُونَ دَغا وقت یو ڈلا دا دی نمخ گرزے کبھی دی د پارا فائدہ پیدا د دنیا راضی اگے تذر قبل ان کے پمنڈا اللہ وے افی قلوب مرضان زجر منافقان تا ولن پزلو نو ددی کے مرض دے امیر تابو بلکہ دی خشکیان دی ام یخافونا یخیف اللہ علیہم بلکہ ری گی چ ظلم بو کے اللہ پ دی باندے ام یخافونا ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ کہ ظلم بو کہ اللہ پا دیا و رسول اللہ بل اولائکو مظالمون بلکہ دا کسان ہم دیدی ظالمان انما کان قولنا قول المؤمنین دا منافقان دا حال دا بیانون نرستو آیت کے دا مخلصان و مؤمنان حال بیانی خوا فرمائے انما کان قول المؤمنین یقینا دا وینا دا مؤمنان اذا دعو الى اللہ و رسولی کل چوبل لشی اللہ و رسول اللہ غطا لیحکما بینام دیل پارا چی پیسلوشی دی ترمن ان یقولو سمعنا واتانا دا چوائی دی وارد المنگ تابداری کو منگ بولائے کام المفلحون دا کسانم دیدی بچکی دن کی ومن یت اللہ و رسوله من یت اللہ و رسوله پدی آیت کریمہ کے دا آغا چا کامیابی بیانی چی سوک دا اللہ و دا نبی تابداری کی فرمائے ومیت اللہ و رسولہ و چا چی تابداری اکڑا دا اللہ و دا رسول دا آغا و یخش اللہ او یرے دو دا اللہ نا پا بارا دا تیرشو گناہ انو کے و یتق ہے او دا خلاف نزان بچ کی آئندہ عمل انو کے فولائے قوم الفائزون دا کسان ہم دیدی کامیاب و اقسمو باللہ جاد ایمانیم زورن بیا منافقانو تا قسمون کڑی دیدے منافقانو پا اللہ بان پاخ قسمون اقپل اوائی سوئی ویلا ان امرتهم لا یخرجن کتا حکمو کی دیتا دا جیاد خام خادی بوزی قل ورتو آئے لا تقسمو قسمون مکوائی تا تم معروفتن تابداریستا تو پخوان معلوم دا ان اللہ خبیر بما تعملون یقینا اللہ خبر دے پا عملون چی تاسو کوائے قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول بیا ترغیب ورکی تابداری دا حکم دا اللہ و دا حکم دا نبی تا او آیا تابداریو کہ دا اللہ و تابداریو کہ دا پیغمبر فین تولو کمخو گردو تاسو نفین نما علیہ ما حملو علیکم ما حملتم یقینا دا آغا پا زماغ کار دے چی آغا تات پارنے شوئے دے پتاسو آغا دے چی پتاسو اس پارنے شوئے دے و ان تطویعو ہو تحتدو کہ تابداریو کہ دا پیغمبر نو کامیاب بشے وما للرسول البلاغ المبین نو ہدایت نشتا پا پیغمبر باندے ہدایت کول نشتا پا رسول باندے مگر رسول دیخکارا بلاغ مبین وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعمل الصالحات وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعدہ کرد اللہ تعالیٰ اگر چاہ سرا چی مان را وڑا استا سنا او دا شو بشارت او امن کرے پسنت طریقہ لیستخلفنہم فی الارد خامخا خلافت بور کی دیلر دنیا کے کم استخلف اللذین من قبل ہیم لکا چے خلافت ورکڑے وا کسانو تا چی دین مخیوم دا استخلاف فی الارد نا اصل مراد تمکین دا دین دیکھا اللہ فرمائے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ او خام خاک لک بکی دی لرا دین دا دی آغا ارتضا لهم چا غرا کردے دی لرا اللہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا خام خا بدل بکی دی لرا رستو دیر دا دین امن یعبدوننی لا یشرکون بی شیعا بندگی بکی زمان پدا سے حال کے چھ شرک بنا شرکی بنا ماسر یو شیع چیز ہجری کے حضرت عثمان دور خلافت کے کسرا ختم کرے ہوگا دا معاویہ و دا علی اختلاف و کفری طاقت تدوار یو خا نن منگ تباز کئیو چی کفری طاقتونو تا منگ نیو یو شوی تے زان لڈنگ ہے زے زان لڈنگو ما حکومت زان لڈنگ ہے لیکن دا حضرت معاویہ او دا حضرت علی اگر چی خپلو کے اختلافو ہو کافرانو تب یو موٹی اٹول خا او یو بجنگے دل ٹول صحابہ کرام یو موٹی خا اللہ فرمائے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذالکا چاچ کفر کو رست ردینا فولائک ام الفاسقون دا کسان پورا نافرمان دی واقیم صلاتا واتو زکاة دا مخ کے باندے عطف دے واقعی مسلاتا پابندی کوئے دمانزو آتو زکاة ورکوئے زکاة واتیو الرسول تابداری کوئے پیغمبر لعلکم ترحمون ضرور با پتاسو رحموشی لا تحسبن اللذین کفروا موجزین فی الارد منکرین توحید دا پار یرد آخرت گمان مکوا پاکسانو باندے چو کفر اکردے موجزین فی الارد بچ کی دن کی دا اللہ دا عذاب نا پملکے فمعواہم النار زید دی وور دے ولا بیس المسیر خام خانہ کار زید ورسلو دے یا ایوہ الذین آمنو لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم دی مقام کے دا اصلاح دا معاشرے دا پارا دا دریو قوانینو او دا مخلصان و منافقان و تقابل او دا آداب رسول او دا دعوی دا توحید اعادہ شروع کرا دا آداب دا غمخکنو آدابو تتم دا فرمائے آئے والذین آمنوا اے ایمان والو لیس تعزنکم الذین ملکت ایمانکم پکار دی چی اجازت غواری استاسونا کسان چی مالک دی خلاسون استاس والذین آغما شمان لم یبلغ الحلم چی ندی رسیدلی بلوختا منکم استاسونا سلاس مرات درے وقتا مطلب دا مریان او ما شمان نابالغ بچیم چې کور تران نو دی اجازت بغواړي سم مطلب دې ما شمان ل ټریننګ ورکای چې بچې کور ترازے ٹوخے کوا دانے چتل کا دغلی پیشو دن نہ رانے نے اسے کھا نہ وائے ٹوخے کوا سلاح سمر رہا درے وقتا اور دے درے وقتوں کے خوب پابندی لگوا وتا دے درے ٹیم کے ببی اجازت بالکل ناراضی یو من قبل صلاۃ الفجر مخ کے دمند سبانا وحینا تدعونا ثیابکم من الظہیرت کم وقت چکے دے تاسو باز جامع دا غرمے پا وقت کے تکا نغرمہ کے ومن بعد صلاۃ العشاء رستو دمند ماس خوتننا دا درے اوقات در توخول دا حیا دا پردے سلاسو عورات لکم دا درے وقتنا دا پردیستا سدھی لیسا علیکم ولا علیہم جناہن بادہن نشت پتاسو نپدے ما شمانو سگنا سواد دے درے اوقاتونا ولے توافونا علیکم دیر تلن کی رات تلن کی دی پتاسو باندے بعضکم علا باز بعض استاسو پا بازو باندے دا ما شمان دا دی خوٹے کانا ندا معلوم آو تب ہوتا ہے ہوں بچے دا پنزو روپے والا لار شاٹے تزان لمامے مامے والا خواگم آگے والا اب خیر دے لگے لو بیو کبھی آرہا زنوی خواہ نو آگا لڑشی کا نا نو تلاکٹ کے ناس نے چی بیا ایسی ری دا جی خواگم واغستل وای خواہ قرآن موی سلاس و عورات لکم دا غدرے و قاتو پی جنے دا غستاسو دا پڑ دی دی خواہ یو دا سار دا مانزن مخ کے دویم غرمتیم او دریم ماسخوتن مانزن بعد ولی زکا توافونا علیکم بعضکم علی بعض دیر تلون کی رات تلون کی دی دا بچی پتاسو باندے بعض پا بعضو بعض استاتون پا بعضو کذالک آئو بین اللہ لکم الایات دکشان بیانی اللہ تاسو تا حکمنا واللہ علیم حکیم اللہ پودے حکمتنو والا دا دے دری وقات و پبارک نے چازل کے سخل جانی تفصیلات غاری مانا بیازان لتا پوس کولیش وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ کل چورشی وارستا سن بلوختا نفلی استازینو کم استازن لذین من قبل اجازت دے غاری ہر وقت بیا درے نا بیا درے وقات نا بیا با اجازت غاری ار وقت لگا چی اجازت غختلو کسانو چر دین مخ کیو کذالک آیو بین اللہ لکم آیاتی دکشان بیانی اللہ تاسو تدلائل واللہ علیم حکیم اللہ پودے حکمتن والا والقواعد من النساء اللاتی والقواعد من النساء اللاتی دا بل حکم بیانی قواعد پدی کے دا ڈیر بڑے خزے دا پردے وضاحت کئی چاہ وہ پس طریقہ بانے پڑھ دکی ادا بھائی ان شاء اللہ دو تفرین بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس علیہن جناح أن يضعنا ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم سورة نور شروع ہے پدی آیت کریمہ کے یو قانون بیانے زکا چی کلد اللہ قانون مخ کے بیان شو استرگ پٹک ہے کتا گو رہے پردو سڑو تم گو رہے پڑو نی راوا چو ہے زان مبے پردے کو ہے نو بڑے گانو سرا غم شو چی زمون خو غاخ وطلی دی سرونم سپین شوی دی ماز غم کار نکی نوسان وسیع و کڑ وسیم دی زمون بس حالاتی منگ بسکو نپدی آیت کے ددغسی بڈیگان حکم بیانی و آیت کے قواعد دا قاعدن جمدا قاعد اغ خزت وی چیاغا بڈیشی انقطاع دا حیض و انقطاع دا حمل اوشی قابل د جما پاتی نشی تخاون دا خدمت نا قابل نی چونکہ رادرے والے صفات زنانہ سر مختص تھی نو ذکر لفظ دا قائد روڑو قائد ربیعہ وی نفس بڑھے تینا مراد ندا بلکہ اگر بڑھے چی دا ناری نتینا کرکا پیداش. باقی آیت کے من سیابہن کے من تبعیزیت ہے حاصل دا کڈیر بڑھےم ددی زینو دا پردو دا پردے خیال اساتی او دا زینا کم چې دا ڈول سنگار دی او دا پردو سڑو نہ پٹو ساتی دا ول ڈیرا گور دا. فرمائے والقواعد او بڑے گانے من النساء د زنانونا اللہ دی اغام لا ارجونا نکاحن چومید نلری د نکاح کولو مراد تے جمع دا. فلیسا علیہن جناحن نشت پدی باندے سگنا ای ازعنا سیابہن چکی دی پڑون اقبال لپٹا کے گرزی غیر متبرب جاتیں بے زینتیں نبوی اخکارکا ان کی اخبال دول لرام وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَا خَيْرُ اللَّهُ النَّامِ او زان بچ ساتل دیر غردی دید پارا دیر بڑے دا خدا سے ستر کئی لکا پزوانے کی چیکاونو دا خود دیر غرش والا ورلا دا خود دیر افضل خبر دخا. وَاللَّهُ سَمِعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ رِدُنْ كِرِبُوَا لَيْسَ عَلَى الْآمَا حَرَجُنُمْ دا معاشرے دا درستگے دا پارا بل قانون چپکے دا خوراک اسکاک سا آداب تفصیلن ذکر کری دی. بل داغ اعتراض جواب ام کرے چمخ کے تیر شو چکورنو تم داخلے گئے التدا اعتراض ہو چمطلق داخلہ بندا او ہر حال کے مندا نو فرمائی نا چکل خود دعوت دا تعام سوک در کی نو بیا من نشتر خیر دلار شور لخا. فرمائے لیسا علی الاعمى حرج نشت دے پڑن باندے سگنا زکا بے وسرے ولا علی الاعرج حرج نہ پگڑ باندے سگنا گڈ اوڑن سڑے کدرس تپا بندی نشی کولے پدی سگنا نشتا گیلا دروغ نہ پکار دا چھ خروغ رمٹی او درس تا پابندی نے کہی دا فخ کار رے الاباد پکراشی ناغلان دی جماعت کی ہو دی از درس کو ما نو چی چوٹی شی کلی تلاشی از درس لتلے ہو مخا دا دی دا خالی چی استاجی نوینی او نوری او نگوری زار سی نما لیکن منگ بسو وایو خب پوئی گئے نو چی سڑے خب پوئی آگا بس پوئی کی. اللہ فرمائے لیسا علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج پنا جوڑم سگنا نشتے کتڑون دے تو گڑے تنا جوڑے ہو ٹک شوا اکتو ہے خوب نو کیدی شمال استان ڈیر راضی او کرے چی ماں تا پاغ اوگت خوب دشو نو بیا برا تر دے خوب پتہ لگی چ او ہوئے دامے سے کول کاش کے جس پاور از وخوے دغا وجر کلا کلا ما تا باز خلق ہوئی زمون کور والا تا می ورس چاوی لیم ير دا استاد جی خوب س ٹائم کئی زگا دا سار نماز پخین پوری درس او درے بجو نہ ماشومان او تما خام پورے ما سوتن فضائل رمضان او تراوی نو جدی دا خوب س ٹائم کئی میں دا خوبنگ تاسو نا اوری دلیو چی دا لوٹ مار میں آشتا نو رازے چی پا شریکا پا کی لوٹ مارو پو خوا آدھا دا جنتو نا دا گٹلو میں آشتا خوا پا خوبو نو خوکار نکی گی. اللہ فرمائے ہاں کا خوب لرازے زمان محربان دلتے بجمعات کے پا تشد مکم لاستے کور دا لخدے کٹو بستر و دا تدوارا ملائی کا خوب لرازے اکا قرآن لرازے نو حق دار چی قرآن تا کینے خوا. اللہ فرمائے ولا علی المریض حرج نہ پنا جوڑ سگنا ولا على انفسكم نپزانو نستاسو انتا کلو من بیوتکم چه خوراکو ہے پخپل کور کے یو او بیوت آبائکم دا کورنو دا پلارانو استاسو نام پلار نجودائی اپلار کر لارے دا ڈوڑے وقت ہے نتوہ ایرز جداشے میں ڈوڑے نا خورم خورور کر ملا او بیوت امہاتکم یاد کورنو دا میندو استاسو نام او بیوت اخوان کو یاد کورنو درون استا سنا رور درور کر لڑو ڈوڑے دی خوری کنا پختان دا عیب گنی خوا او بیوت اخوات کو یاد کورنو دا خویند استا سنا خور کل بیا دیر عیب گنی خوا چھ خور کرا ڈوڑے خوری خوا او بیوت آمام کو یاد کورنو دا تروریان استا سنا دا ترون استا سنا او بیوتے اماتے کوم یاد کورنو دا تروریان استا سنا او بیوتے اخوالے کوم یاد کورنو دا ماما گان استا سنا او بیوتے خالاتے کوم یاد کورنو دا ماسی گان استا سنا اسے خورتا نوی بچے ڈوڑے اخرا او خپکے گا ماسی دے خپل رئیس غم مکوا قرآن میرو ماسی کرا اخرا خیر او ما ملکتوم مفاتح او صدیقی کوم یاد اغا کورونا چه مالک ہے تاسو دا چا بیانو داغی یاد دوستانو استاسو نام یاد کورونا دا دوستانو استاسو نام چابی تالا در کرده دا استاجی چابی در کرده کمره یا بل چا در کر یار دوست در کر تا تاوی داوالا چه تا زما دا کمره دا چابی بتا سره چه تالا چابی در کر خو پوشکنا پا کمره که دا خوراک صحیح تا تا ممانعات نشتا خوریشا او زیاده تم مکوا چه آقا استاجی چه تا ملمنو رسا بسکت مسکت یخی آقا پس بیا گرزی آقا تا عظم کری خوا نا خیر ده خورا استاجی چه بی در کرده کمره نو خورا کمره نو خوراک کوا خو خیال کوا گوره نا استاجی کمره که خدای خبر که تا تا خوراک میلوش زکا استاجی دیرش پی پروجا کے پتہ مرے دا پلان کو وار دے دا ڈوڑے ادھر ڈنگرو وار دے دا ڈوڑے آنند پلان کی وار دے آنند ڈنگری وار دے شکر ہے چھ پختانوں کو دے غم نخلش تو لرو جب جنجالو اکے او سڑے با غریب ہو دا وہ سب اینا کے دا اب اے دا غم خوا دے نا کٹ کو تن ملا ڈوڑے نہ روڑے پوار باندے تب زمون غم خوا دے نا کٹے خوا او سم دا غا چل دے امنگا وتوائی منگا دا تب خری دیو بے منگ کٹ کریو بے منگ نہ خپدی اللہ فرمائے او ما ملکتم مفاتح او صدیقکم او یاد آغا کورننا چی مالک ہے تاسو رچا بیانو داغے طول روجہ با تیرشی پگاون کے بید اخپل تبر مولای اغلا ڈوڑے نکی او پردی مولالا ڈوڑے روانا کرسی چل دا زمونگ دا ڈوڑے وارو زمونگ دا جماعت خواہ زمونگ دے جماعت مولا لمنگا نن ڈوڑے کرے نن زمونگ وارو زمونگ نمبرو وائے ور بشے خبر بشے پتا برا تو لگی چھے پتا دا خپل تبر دا مولا حق زیادو کا دا پردی مولا قیامت کے با اللہ تانا دا تپوس نو تانا تا تا زوائے مجلہ کا تب اسے جواب کے تب اقضے پاکتا ہوئے چھے زمونگ آگا جماعتو اللہ بوئی چھے دا جماعتو نا خود زمان کورو نو ٹول کنا تا پاکی آگا دا غسنگ شورو کرو چھے آگا زمونگا رہے و دا غزمونگا رہے کله وی زمون د قبر او د غټي هغه جماعت ته نو زم ما په د قبر او د غټي یو جماعت هم نو دا مال چاو کړم قبر غټه غم نه تاسو ته وای ټول مړی د زمکه په مخ وچ شو چا خخ نه کړو دا غا پاتې دي خان پرې د قبر غټه سړیا قران ته متوجه شه قران چې کوم خبره کی هغه ملي کې سړیا قبر غټه سي الله فرمایي او ما ملکتم مفاتحهم او صدیقکم یاد آغی کورونا چه مالک ہے تاسو دا چابیانو داغی یاد دوستان استاسو نام یار دوست کرم ڈوڑے خوڑے شخا دا پردے احتمام بور سرے گورے خا لیسا علیکم جناحن ان تاکلو جمیعن وشتاتن پدے کم گورے پتاسو گناہ نشتا کپا پینڈا ڈوڑے خوڑے او کزان زان لے خوڑے تاسو خو خدا خو یو خبر یادو ساتا وَإِنْ كَانَ الْأَكْلُ جَمَاعَةً أَبْرَكَ وَأَفْضَلَ. تفسیر ابن کثیر ہوئی کا ڈوڑے ستاسو پپینڈی کا نا دا غرم دا دیکھے با برکتم ڈیری خواہ اکا زان زان لے خورے کا نا دا مور چی ہوتا ہوئی دا غلط ہوئی مور ہوتا ہوئی سنکا دا اندوان زان زان لنا سے خواہ اندوان دیتا اندو نوئی چی زان زان لے ڈوڑے خوری سورہ نور کو رنو بیا بتاتا پتہ ہو لگی. اللہ فرمائے لیسا علیکم جناح نشت پتا سمان دے گنان تا کلو جمیع نوشتاتن چھ خوراک کوئے پا پینڈا یا زان لزان لام دا خوراک بارکے سو فضائل بتا سو تو آئے ما. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی سوک چھ دیر اڈوڑے خوری نو داغا پا منزا و دس کے بخا مخات تساہل رازی سستی با پکی رازی. دو امدا چھ دیر اڈوڑے خوڑل وجود تا نقصان رسائی. درم دا چھے دا دیر ڈوڑے نا بیمارے پیدا کی خواہ. سلورم دا چھے دا مرگ نباد بدبوئی پیدا کی دیر ڈوڑے. پینزم دا چھے قیامت کے با دیر وگے بیا. نن چھے دنیا کے دیر اخرے کا نا نو قیامت کے با دیر وگے. شپگم دا چھے سوک دیر ڈوڑے خوری نو آغلا ارگمی دیر ورزی. ارگمی دی توی دیتا ارگمی ہوئی خواہ. نچے سوک ڈوڑے دیر اخوری اغلا ارگمی دیر ورزی خواہ. حدیث کے راضی لا تاکلو الا طعام التقا. مخرا خود تقوی دار سڑی ڈوڑے خورا. ولا یاکلو طعامک الا التقا. ستا ڈوڑے دیم نخوری. مشرکانو بیدتیانو باندے مخرا وا. تقوی دار سہی کوا. موحد سڑی باو باندے خورا. حدیث پاک کے راضی نبی علیہ السلام و سمع علیہ الصلات والسلام رجلن. حدیث کے راضی صحابی ہوئی ما اور دل دا نبی علیہ السلام نا یو سڑے ہو یا سڑے یو سڑے ہو یا تجا شا یا تجا استغفر اللہ یو سڑے ہو رجلن يتجشأ فقال اقصر من جشائك فإن أطول الناس جوعا يوم القيامة أطولهم شبغا في الدنيا. دا اللہ نبی او سڑی ولی دو ڈرکی کو الخا ڈرکارے کو دیتا ڈرکے ہوئی تب وہ جستا جی ارگمیم جوڑو لشے اور ڈرکیم دا مونگ دا خپلو اساتذہ نزدہ کڑی دی اتا سے ما نزدہ کے ادا چکا خیر بیا درسو نہ کوئے دا چلو نہ بدل بیا درزی خان. نو دا اللہ نبی او سڑی اولی دا ڈرکی کول خان. نو دا اللہ نبی او توی ڈرکی کم کا لگا خورا دا قیامت پر بزیاتو گی آغا خلق چی پا دنیا کے ڈیر خوری دنیا کے ڈیر مخورا بیا بڑ رقی کے خان. کل کل وطال سوک دعوتم در کی در ڈوڑے لپارا داغی خپل فضائل او اصول دی خان. دعوت لد تلو اصول دا دی دا نبی علیہ السلام سنت بد مقصدی دا دعوت زکر قبلوم ڈوڑے لوسر زکر زم چی دا سنت تی دا پیغمبر. دویم دا اللہ دا پیغمبر دا نافرمانے نبزان بچ گئے. دریم ضرور مسلمان اکرام بد مقصدی داغ غرزول بد مقصد نہیں گورے خا. زمون در استم دازر خلق باز ڈی روخیاری س خلق کو سلا اکڑا یو کالے ویسے کال بدا سے چل کو جدا ٹول مولیان بیا نمبر پ نمبر بدے مولیان ڈوڑے کورا گواڑو بے کار دارے عقیدے سر تعلق لری کہ مودودی کہ آلے عدیسی کا پنج پیری او کس خوابی دیتی ار سکدہ بٹھول راہ گوارو ودری تانا را لوی مولانا صاحب میں ہاں رو جوا وی بے گا دا منگون تا دا علماء اکرام کرد دیتا بڑھوڑای لرازے ماو تیزا ناجوڑا امن درزم زمان چی چا سر کچی اگی سر پدرستخان نکینم دا زمان اصول لی آدی او سا پورے دینا خبر نشو د چا سره چې د چا کچی زکه د هیرون کې زمونږ یو دوست ته الله دې خوشاله کی ډوډۍ کولا ما پسې راغې وې زما په میلمه مې لکه آواز دې ک نور سوکتا پلانے ملا پلانے ملا پلانے میں خکے نہ جکے ناس خط میرا واغس میں داد وہ دیر شکالو خط تے تاریخ پیشتا میں دے خط کے دغ ملا جاتا ہوں سرما پدرست خان کے نئے دما تلکلی دی وسلام علی من اتبع الہدا تکا پھر سلام نے پاگ چاہی جگ مسلمانی اب میں بیاد آخت ہو گورا سمرد باؤ نے پما تردی جما تلکلی چد پنج پیرے نے توبہ باسا کہنی اس کے مآل کے لیے تیار ہو جاؤ. اب یاد آگے اگر جواب سے ماں کم کرے ہمیں ملورک میں داد باڑ ہو گو رنو میں زماز بھی تو رپ موری سے پڑے ری سختی تیری شی میں دا چل لے گا نا تو ماں کا چاہ سر پدرست خان کے نا اتل ترو سا نے خبر اتب کل خبریں گے جماعت اسلامی والا سر میں کچی رہا غیر مقلدین سر میں کچی دا مبتدین سر میں کچی دا شیعہ سر میں کچی دا نوچے تو پا کچی نا پوئے گا پتا سو ملا آگا تو کچات نا وارا خوزا مستا نخو اڑو کی جڑل کور تلال مور ہوتے ولی جارے وی ما سر پلان کی کچی کر زمان دا سکول مرگر ما تا ہے جا زمان تا سر کچی دا او گو رو ہوتا دی کچی نا پی جنی دی پس پوئے گی سر میں تا ما تیر باسی سپنگیری گوڑو کہے چھے تما ڈوڑے لوزے تنور کا لچت نو ڈوڑے لچے دے ضرور مسلمان اکرام بد مقصد ہی داغ غرزول بد مقصد نہیں دا سیاسیان چیو بل ڈوڑے کی داغ ریو بل غرزئی بل دا چے ضرور مسلمان زل خوشحال اول بد مقصدی پینزم دا چے ضرور مسلمان ملاقات بد مقصدی شپگم دا دخل کو د بدگمانے نہ بمزان ساتے دانے چی تر اوزے و خلق ہوئی در پسی ملا سے وہ والا وے والا دا بدنامی دا دا سے دا بدنامے زہینو تا مزہ مہربان دا بدگمانے نہ زان ساتا وم دا چی پا مقرر وقت با دعوت لزے دانے چی تدری سلور گھنٹے مخ کلار شے اول تیر تر ڈبل بالختو نہ پراتے ادا یوسف خان شیربانو کی سرے ہوتا شروع کری نا نا نا نا نا پا وقت بزے آتم دا چے دا دعوت دے چے چر تا آسانی التکینا تکلفات مکوا نا ہم دا چے دا زنانو دا تلی راغلی دے کے مکینا پا کم دے چے زنانو تلی راغلی گئی لسم دا چے دا خوراک پا غرز دروازے تا بیا بیا مگو رک لکا دا ختم خورو چی سپارد علاج کی نولی یا ایو الذین آمنوا تا تا تلاوت مقصد نہ دینا تو خواہ جی کنا با مجمع رازی تیزار شما چیت قربان شما نا دا ڈوڑے او دا خوراک پا غرض باندے با دروازے تا بار بار نہ گورے دارنگی یو لسم مجلس کے دا خلق و دا مزاج پرسی بکے مجلس کے باہر قسم خلکتا تناستی ٹنگ اڑا تب نہ کہ دا مجلس مناسب خبریں بکے دو لسم دا چ دا خوراک پرمائش بن کے مال ادا شیروڑا مال ادا شیروڑا نظان نہ وہ پیر صاحب نہ جوڑا نہ دے بن والا کے نہ با باڑے تھے وہ پیر رات ذوالفقار گڑے تھا یا کال راغلے ہو ذوالفقار جی صاحب پیر راغل رے ہوتے چیڑ اما مات پرے دم خا پا اسورو مریدان ور پسی ہوں دبن پا پیر صاحب مشہور ہو چراغ سلام کلام ہوش ہو دم دام دے نہ ذوالفقار جی صاحب راغ ہوتا وے حضرت تا سو بسنگ چلو کے چھ بوس کے کنا لگ پیدر پھر نہ منگ چایا نے مایا نے دور نسکو داسی ہو پو گنتے پیچی لگے خواگ کے ہوتا ہو دے کے بس روڑے چایا نہیں مایا نہیں منگ دا شوک نہ کیوں ہا ہا پمنڈا لڑ پے والا روڑ بیا چلا ماں جی کرے نہ وقت شن بیا ہو تھی پھر سے میرے جی دا سے ماں بچے تا سو لو بس دا سے منگ دور خورا کن نہ کو دا سے وڑو کے کون تھی چرگوٹی اور سورے کے اب بس یہ ٹکڑا روڑے ہی بس ہا ہا ہا جی ملکے بدلا لال کے ملکے خیخا سوچو وڑو کی چی سور شی کنا منگ دا سے دگا نہ کو فورا کن دا شوقیان نہیں اڑے خاخا لال چر گٹھے والے سور ماس ہوتا نے وہ تو پھر سے تاس چو دکے گئے نستا سے سمجھ گا لگا شنا چاہے والے پخ گم نہ تا تما بھی چایا نہیں منگ سکو دا وہ خود دکے دو خوب بہر حال کہ داسی او پو پے دے گرم کرو چینی رے پکے لگوا چوڑا کہ نہیں دے تم ضرورت نہیں تو خیر ستا اسرار دے نو خاخا نو پے والا روڑو سار شو جی تا سو بسار چے سرا سنگ ناشتہ ماشتہ مو ناشتے ماشتے نہ کہو خو مریدانم نہ خپ کہو کدا سی سوچو غڑو کی چرگٹی سرشی آیو پراٹے یو سرا چینو دا سی کنی سے ضرورت نہیں شب یا خیر دے کہ سوچو غڑی او پاگی کی او اگید بر واتشی او سرا خاخا سار ولم چرگٹے روڑو مگے چی چے میں اس کلن اسو دو گھنٹے درس تپاتے ہوئے شہید آزان بمنگ تپاغی جماعت کے اغا وقت کے درس مولانا خان باچا د چار سدے زما استاز دے اللہ دے بخش نہ پیر صاحب منگا روز خطی گن ماتا جی صاحب وے دے بدل کا خیر زدے درس تپاتے کوم وے ماں تے چے نہ نہ پیر صاحب تتلے نشے وے بولے دلتے ہو پنج پیرے دے اگر جی سڑے منگے پا مخا غستی اچھے لگے سم راک آگے خب یا کو نظم آئی سارے کم وطا کہ سنگ شہید آزان را ہے کمرے تمال رانا نوت ماں تٹول کہانیوں کڑا اے بے غم شتے میں نن درس کے خویار بناستی لب نکے اے خواہ کے بیرا سر اکینن ہے میں زب کوششو کم اخو خیر ناغت میں پیر سے دا غزے زما خوخنے سخت لگ تلائی میں ہوتا ہوں گوڑو نا تکیا میں دل کے راز ہے اچھے کل میں کے ناستن وقت کے میں ہوتے میں سارے پنج پھرے میں تکڑا شاہم چکل شہید آزان در شورو کو نو دے اسدا چل کے پیر سے بول نو شہید آزان بے اولس میں در پیر سے کس غلطی رانی شوی خوایا نہ بیا بے اولس میں در گورے پیر سے منگا پوری گنا ڈر کس غلط میں بھی لوایا رہتا چیکل درس ختم شو ذوالفقار اجید اللہ بخی بہادر سڑے ہو وہ تو او خبیسا اے ہاں وے عجیز ہے بولے پتا سے چلو شو اے نا وے خبیس میرا تپدے ہوئے وے خبیس میرا تپدے ہوئے چھے تب پرون دا سے راغلے او دا مریدان ستا کل اخ پیخ پولی او کل لا سنا نو تم مشرکے او دا مریدان دے مشرکان دی او کتا نرے دا ملا دے تو دا سر باسو کا خواہ توہین دے اوکو توہین دے اوکو دے لرا گلے او کتا زمان بیا دے ذوالفقار گڑے تر آلے پیر صاحب دوخ پر اکڑے او پاس بان سور جو مریدانو تو ہوئی سے دا عجیب مولا چی پنج پیرے رے دا مولا ہم پنج پیرے رے دی سر جون تیری گی نو چی کل روانے دن آگاو تے پیر صاحب زمان با گورے بیا ارمانی دا مولا بزر آل رخ کلے ہو وی تا پوشا مولا رے پوشا غریب سر جواب چتا ہو او شہید آزان اگا آیت روخ کد سورہ توبہ 34 ان کثیر من الاحبار والرہبان خپکے گئے مخو خدے ویلی دی چی ناکار پیران مشتا او ناکار مولا منگم وای چی او ناکار پیران پکشتا او اللہ دے دغا سے حق پرس پیران لری لکھا داست دا بنو پیر سے چی آسا میں راہ کو اب اکڑت نہ کو اللہ فرمائے نتولی لگی آئے آغا کار کہے چی آغا دا کولو نہیں خوراک کے پسنت طریقہ کوا ختم کے پسنت طریقہ کوا اللہ فرمائے لیسا علیکم جناح او دا شو اصول دا دعوت فرمائش دا خوراک بنکے دا پیر دا اگدا خبر ما دا دغ اصول دا لاندے اکڑتا ستا دیا لسم دا کہ کور والری پورے اکرام اونکو خپکے گا تے مزک دا آغا با وسنو دا غریبو تم مرورے گا مجھے لوڑے نشی ورکو رے سل خلکو لے تکلیف ورکیو دا لانے چلو دا لے رات کے خدا دا مکو دا جرم دا تقریباً دولس دیالس آداب شو دا دعوت خا اور مخ کے آدابو هغه تقریبا شپږ چې ما بیان کړو هغه چې څوک ډیر خوراکي نو داغه قباحتونه بیان شي. فرمائی اللہ لیسا علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، نشتا پتا سو بند گناہ چ خوراک کوئے پیوزے ازان لزان لا. فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، کلا چ داخلے گئے کورنتا سلام وا چوئے پوسیدن کو داغے اگر کرے خزائخا استاجی کار دے را لوکت کنا پو پو خز بسڑے سلام چئی ہاں ولی دشمن دے نہ کسن چل لے مڑ دا خوا خزر چا ڈکی دے والا مات کڑ او لا سے بریخ کو لاسونا دے والا پرسو لیو آگا پرسی دلی لاسونا او بریخی دلی لاسونا راواغس او ستا پخ پوی یخی دی تو والا کل لطا ورکے کل وطا کنزل کے او آگا جاڑی وی والا کدر لارا شم چیتا میرا زا کردی تو پدا سے خزر سلام نا چے سب دیتا سرک آگا وی کتا خوزا ما لاس تکو سترے کرل خوزا ما دا لا مات لاس بستا پخپو ما ترغی یخی چی تم رضا کرے نی والا که ترغی و دشم خواه دی وجن نبی علیہ السلام وی وعاشی روحنا دیر گزارا و سرکوے خواه. اللہ فرمائے زکر نبی علیہ السلام یو سڑی تویلی وی دغا خزا بیتا بے مرگ لووے اب یا با تدخپل ضرورت پار آواز کئے نو گزارا خدا کہ وہ سر گنا. اللہ فرمائے فیضا دخل تم بوتن فسلم والان فسکم، کلا چ داخلے گئے کورن تا سلام واچو ہے پوسودن کراوے تحیتم من عند اللہ تحفدا پیش کشی دا طرف دا اللہ نا مبارکتن برکتن والا طیبتن زڑ خوشحال ان کے دام کذالک یبین اللہ لکم الآیات دکشان وضاحت کی اللہ تاسو ته دلیلونو لعلکم تعقلون دیر پارا چی عقل نکار والے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ یقینا مومنان آکسان دی چی ایمان راوڑ دے پا اللہ ورسول پر رسول داغ و اذا کانوا معه علی امر جامین او کل چی وی داغ سرا پیوکار جمکون کی نو لم یذهبو حتی استاذنو نزی داغنا تردی چی اجازت نو غواڑی آداب د مجلس استاجی راغخت شورالا مشوریلا ترغ متخت زمچی اجازت تینی غختی خوا حتی استاذنو تردی چی اجازت نو غواڑی ان اللذین آیستاذنو نکا اولائک اللذین امنون باللہ و رسوله یقینا آکسان چی اجازت غواڑستانا نو دا او پیجنا دا اغا خلق دی چی مان لری پا اللہ و پا رسول دا اللہ. نو فیضستا زنو کا لباز شانے باز حوائے جہم پسر کلا چی اجازت غواڑی دستانا دا باز اجتونو ضروریاتو دا پارا نو فاضل لمن شیط منو اجازت او کا چوٹی ور کا غچاتا چی خوخشستا وستغفر لهم اللہ بخنو غواڑی دیل دا اللہ نا. درس قرآن لطالبان راضی زنانا نارینا تا تو استاجی سبا میں سکار دے او سبا میں ڈر ضروری کار دے تخپا نشے سبا ز درس نہ ناراضم نو تو تو گورا کستا ضمیر غختل نو اجازت ور کا کنی و توائے نہ اجازت نشتے چوٹی نشے گولے خام او دے کہ دا استاد دا پاردا ثابت شوا چی استاد اخیاری ناغا با دا شاگرد حالاتو تا گوری کہ شاگرد بانہ گیرو بانے کولا چھٹی دینے ور کہیں او کہ شاگرد مخلص ہو چھٹی دے ولا ور کی اچھی چھٹی دے ور کرن تو قرآن نہ محروم شو کنا نو چے محروم شو نو واستغفر لهم اللہ بخنا دے غواڑی دے دید پار دا اللہ نا. ان اللہ غفور رحیم یقینا اللہ بخنا کون کے رہ رحم کون کے. لا تجعلوا دعاء الرسول لا تجعلوا دعاء الرسول مگر دعائے آواز کول پیغمبر علیہ السلام تھا کدعائے بعضکم بعضا. لا تجعلوا دعاء الرسول مگر دعائے بلنا دا پیغمبر بینکم پکورنے کے کدعائے بعضکم بعضا پشاند بلنے دا بازستاسو بازو لرام. آداب دا پار دا امیر دا جماعت مطلب دا چې جرګی د مجلس نه باندې پاسه حاضری به ضروری او دعا رسول لاند ابن جریر لیکلی محمد یا محمد بنوائے جانو آگی راغلو او نبی علیہ السلام تم دک سے ویلو اخرج علینا یا محمد اب رست سورہ احزاب کے راجی راہوزہ منگتا ہے پیغمبر پیغمبر تے پنامن واغس خا قرآن داغی باندھے دپاؤ لگو رچدا بیل مدینہ پوئے دی نہ پوئی گی دل تے ہوئی استاد تدا سے آواز مکوا آداب د استاد ام د تخی لکتا سو جی پخپل منس کے سنگ آواز کوائے اے تا تو ما ای تا تو ما داسی استاد سرمو آیا آداب زدکا او اپریدو باندے کا پیخش کرنن مخوارے گے ذوالفقار گڑے کے زو ما خان باچا نمیو اللہ دیو بخی اجی سے وہ سوخو گپ شے پی ڈیرو نو ما با کمرہ کے زن آستو ما کل کل با ما چے یاس ڈوڑے موڑے نو دے برا باندے راگے نو چے ور بیلر کو ما با چے فلیتے نیولے وا نو دا آغا دا تکیا کلامو وی ان نصیبو یشیبن لوکان تحت جبلین اکی بناس وی ما تا پیالے ڈکا کا خاندل بیرا سرا یو رز راگے ور بندو دا دن نگاڑے نو دا بار دا گاڑے وی واملو ما زان غلے کو بیاوی ملو سیب ما بیا زان گلے یو سات پس بیاوی پا ملو تا تو وری سے کہنا ما زان گلے کنو بیا یو سات پس ہوئی استاد جی میں ہاں جی ماں تو ما خوئے کہتا مڑ ترو سا دے آواز نہ راکو میں ترو سا تب بے ادب ہوئی اس در کے ادب را گئے نو زکا میں دل آواز در مڑوی مو خواہ پریدی خلے گو تم خواہ مخواہ چھیڑے ہو میں ترو سا دے ملو ملو کول اچھو دے ادب دک استاد جی دے ہمیں غم خدا دے گاڑی چی چلی نہ استاد جی لگ اخ پولا اور کا اور استاد جی لگ تیز مزا نہ استاد جی دے اچھے قرآن سنت تخی نہ کل وہ کل ہو تو اے کل ہو تو ای او اے ای سے لگ اللہ فرمائے لا تجلو دعا رسول بینکم کا دعا بازکم بازام مگر زوایا بلن دا پیغمبر پکورن ہے کہ پشاند بلنے دا باز استاسو باز الارام قد یعلم اللہ الذین تسللون منکم لوازام یقیناً پیجنی اللہ اے کسان الارا چھ پٹ پٹ خوئی کی استاسو دا مجلس دا قرآن نا زان پٹے یو انسانی چاہ دا ضرورت تا پارا لارشی و قرآن پریدی ایو زان پٹے چہرہ پس طریقہ پا پٹ شم لوازام رو رو رو رو خوئی گی تتے خبرم نے تلی جی پارا مختلی نو اللہ وی دا خوی خصلت دا منافقانو دے چے سوک بغیر دا ازرنا دا قرآن نپٹی گی و پٹ پٹ زی فلیحذر الذین یخالفون امری او دیری گیا کسان چے خلاف کئی دے طریقے دا نبی علیہ السلام نا انتو سیبہم فتنتون دا چے اوبرسی گی دیتا عذاب دا دنیا او یسیبہم عذابن علیم یا بورسی دیتا عذاب دا آخرت دردناک اے وجیعن فی الاخرہ درد دا آخرت الا ان للہ ما فی السماوات و ما فی الارض آخر کے مسئلے دا توحید روڑا ذکر دا آداب دا سورت نور او عفت و عفاف دا ٹول خزمت دا خزمت دا توحید دا مسئلے دے ذکر دا توحید مسئلہ بیا روڑا او نفی دا شرک پہ تصرف کئی خواہ الا ان للہ خبر شے یقیناً دا اللہ اختیار کی دی ما فی السماوات والارض اغا سوچ بردی او کتا قد یعلمو ما انتم علیہ یقیناً عالم دے اللہ پاغ حال چی تاسو پاغے باندی ہے ویوما یرجعونا الیہ اپا کمرو دا قیامت چی اوبا گردولی شے دی اغتا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا خبر بور کی دیتا پاغ عملونو عملو چی دی کڑی دی واللہ بکل شئن علیم اللہ تعالی پا ہر شی باندے عالم دے اللہ پو دے سورت نور ختم شو او الحمدللہ چی ختم شو تاسو ویلیو بازو کسانو چی سورت نور منتخو آیا نو تقریباً صدرینی میں گھنٹے پدے باندھے او لگے دیکھا سورت نور ذکر داغ احکامو چی بندش د فحشا اور سر راجی او ذکر د امور د موانع د زنا واقعہ د بہتان د حضرت عائشہ تفریقت پا مابین د مومنان و منافقانو کے مثالون د مومن د مشرک او د آداب و آداب ہم ذکر کرو داد سورت فرقان الفرقان سورت فرقان و تولی وئی زکر جدا حق و باطل د امتیاز و جدا والی وضاحت تے پکے نو مسمائے کو پا اسم د فرقان سرا دے توجہ تسمیہ ہوئی ترتیب لے آ سردا سورت 25 نمبر سلیری سورتن منگمخ کے الستل گورہ فاتحہ بقرہ آل عمران نساء مائدہ انعام عراف انفال توبہ یونس ہود یوسف رعد ابراہیم حجر نحل بنی اسرائیل کاف مریم طہا انبیاء حج مومنون نور فرقان شعراء نمل قصص دا سے زور پسی دا 15 نمبر دے سورہ فرقان نزول لے آسر ادوسل اختم دے ربط مخ کے سردا دے مخ کی سورہ نور کے شرک اعتقادی رد شو دی سورت کے رد کئی دے شرک البرکات چدا بنیاد دے دے شرک فعلی مخ کی سورت کے مومنان دا اوصاف دا منافقان نا من اکڑل دلتے دا اوصاف دا مشرکان نا من گئی مخ کی سورت کے عظمت دا رسول اللہ بیان شو او تاسو اور دلا تجعلوا دعاء الرسول کے نو دی سورت کے مسخرہ کون کو پر رسول پورے آگی تزورن اور کئی خا تاسو دا اللہ نبی پورے خان دے آگی تزورن دعوت سورت رد اشراک اربعہ شرک فی البرکات رد کئی یو شرک فی العبادت رد کئی دعا شرک فی الدعا رد کئی درے شرک فی تصرف رد کئی سلور شرک فی البرکات لکہ سڑی ہوئی دا پلانی بابا پا برکت زمادہ کارو شو شرک فی العبادت سڑی سجدہ دا اللہ نہ سوا قبر تا بلتا بلتا لگئی شرک فی الدعا انسان دا اللہ نہ سوا بل سکرا مدد کئی پیر بابا رو رسے دیتا شرک فی الدعا ہوئی شرک فی تصرف قبر والا پزان باندے اختیار من او متصرف گنے شیزو دا پا پنجا کے ماں دیتا ہوئی شرک فی تصرف ادا سلور والا اشراک سور فرقان رد کرن سورت کے ابواب اربعہ سلور بابونا باب اول لس آیت پورے دعوت سورت شپگ عقلی دلائل رد مشرکان و پشپگ وجوہات و سرا زورن پہ انکار دا قرآن جوابون دا غشپگ و اعتراضونو چوارد دی پا قرآن او زورن پہ انکار دا رسولانو دا اوشپگ اعتراضات پا نبی علیہ السلام دائے جوابات باب نمبر 234 پورے پدی کے پدویم دل ذکر دا دعوی دا توحید بیا زورن مشرکین تا دا قیامت بیا تخویف اخروی و بشارت و ہر یو پا وو طریقو سر بیانے بیا تبرہ دا آلیہ و باطلہ دا مشرکانونا بیا جوابات دا دریو اعتراضون و آخر کے تخویف اخروی منس کے تسلیم درہم باب درش بیتا پورے دیکھے دلائل نقلیہ دا پارا دا یری دا دنیا بیا زورن منکرینو دا رسالت دا پارا او زجر منکرانو دا توحید تا بیا عدلہ عقلیہ بیا پیغمبر لتسلی و تیزی اورد پا مشرکانو زورن پا انکار دا توحید سلورم باب دا سور فرقان اخیر پورے پا دیکھے دا نیکانو سی پتنا و دیل بشارت آخر کے دے سورت یرد دنیا بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پا امداد دنم دا اللہ جام و خاص و رحمتن والدے تبارک اللذی نزل الفرقان برکت چے ان کے دے آغا خدے چے لگ لگے نازل کرے دے قرآن الفرقان فرقان مصدر دے فرق کی بین الشئین اذا فصل بینهما، فرق بین شیئین اذا فصل بینهما، حق او باطل جدا گئی خواہ. اللہ فرمائے علا عبد پخ پل بندہ لیکون للعالمین نذیرا، دے دے پار چشی مخلوقات لرا یرور کون کے، للعالمین کے اشارہ و انس او جن ٹول ہوتا. تبارک ہوا فعل مختص باللہ، برکت فعل مختص ہے اللہ پورے. او حدیث مشکات کے راضی البرکت من اللہ تعالی، برکت دا اللہ دے طرف نہیں. او مانز کی وای و تبارک اسم کا، برکت اچولو الستانم نے نو تسنگ د پلانی بابا په برکت کتا نه چاته پوزو کې دا برکت متعدد ک لازمی دے، بیا بس جواب ک الذی له ملک السماوات والارض، دا سے ذات ته چې خان دا اختیار کدا بادشاہی براو کتا، ولم یتخذ ولدان، نه دې نیولې نازولې اتو پلانے بابا دا خدے نازولے، دا خود خدے پاک تا کنزل کے حدیث قدسی کے راضی. کم سڑے چوئی چی بابا دا خدے نازولے دے حدیث قدسی کے راضی، اللہ وی دے ما تا کنزل اکڑل خوا. منگ پنج پیریان تا تا داوائیو چی خدے تا کنزل مکوا، نو کدا خبر بدھئی خو نبے کو، او کخی نو پتاو لے بدلے گی. ولم یتخذ ولدن، او نے دے نیولے نازولے، ولم یکن لہ شریکن فی الملک، نشتہ دل رائی صدار پا بادشاہ ہے کہ وخلقا کل شین، پیدا کرے دے ہر یو شے، فقدرو تقدیر، اندازہ کرے اندازہ ور کرے دا خاص انداز اندازہ. واتخذو من دونی آلیتن، جوڑ کری دی بیدال لانا نور برکت چھو ان کی، لا یخلقون شین، دی ندے پیدا کرے اس شے، وهم يخلقون، دی پیدا کری شوی دی، ولا یملکون، اختیار نہ لری، لانفسهم، د پاره د ځانونو، ضرر ولا نفع، د نقصان نه د فائدې، ولا یملکون موت ولا حیات ولا نشورا، واک نہ لری نه د مرگ نه د ژوند نه د دوباره پورته کېدو. زکه جدی رضا دی. علامه ابن قیم وی انهم یرضوا بالالوہیت للحجر وانہم لم یرضوا بالرسول بالبشر، دی دا گٹو پا عبادت خوشا ندی او ندی رضا دا پیغمبر پا بشریت مانے چھے پیغمبر راغلے لے ورگا چھے دا خبر او منو خوا. انہم یرضوا بالالوہیت للحجر وانہم لم یرضوا بالرسول بالبشر. وقال الذين كفروا ان هذا الا افك، ويا کسان چې کفر کړي نه دا قران مگر دروغ، بني اسرائيل ته تیا کې دا مسله ته روا نفتراو، دا وړو کې نن وسره خلق وایي خ نفتراو، او د دې تشریبا کړي دا چې دا وړو کې نن ولې دې سله دې مطلب یې سده ولې راغله دې، او ان شاء الله لوز مې سره کړي دې چې دې رکو کې بره تخیمه ہاں چې دې رکو کې دا انسی دی دې نه څه مطلب دی، خو هغه به یو موقع کې رته خیم ان شاء الله. الله فرمائے لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، واک نه لري ځان لا د ضرر نه د پیدا نه اختیار لري د مرګ او د ژوند او نه د دوباره پورته کولو. وقال الذين كفروا ان هذا الا افك، وایا کسان چې کفر کړي نه دا قران مگر دروغ، نفترا ہو دا زان نے جوڑ کر دے، و آن والے قوم آخرین آخرون، دا زان نے جوڑ کر دے پیغمبر او مدد کر دے دا دسرا خلق و نورو، قوم آخرون خلق و نورو. فقد جاؤ ظلم و زورا، یقینان روڑ دی ظلم و دروغ و خبر باطلن زورن باطلن. وقالوا اساطیر الاولین، وائی دی دا دروغو کسی دی دا زڑو خلقو. سورہ انفال یو درش نحل سلیرش کے دا مسئلہ تیروا نکتا تباہا چلی کلے دی دے پیغمبر، فہیت املا علیم، بیاد آغے املا بیان کے دے شپدا، بکرتوں واسیلا سباو بیگا دائمن ہمیشہ. اس بموئی دے مڑ جان تو لکھ لی دنوں تم جانتا ہو لکھا کہنا تو خم اہل قلم ہے تو مجھے کہتا کیسے کہنا بے وائے خلکو تھا منہ صافان خو نہیں یو لکھو بنا دن خوراک نے پہ نقل لے تب مان نقل کے دستان اللہ فرمائے قل ہوا پیغمبر انزل الذی عالم سر فی السماوات والارض نازل کرے دے دا قرآن کا خدے چپو دے پپٹو پخکارا اسمان نظم کے یعلم سر رام ہوئی گی پہر پٹ شیز چبر دے کہتا انہو کان غفور رحیمان یقیناً اللہ رے بخن کے ان کے رحم کے ان کے دا مسئلہ سورت طہٰ وم آیت کے تیروا انبیاء 110 کے ہم تیروا وقالو مال آدر رسول اس پر رسالت باندھی دی اعتراض نہ گئی خا یو سوال وقالو آئی مشرکان مال آدر رسول ڈالا سنگ پیغمبر دے سی شویری پدے پیغمبر الگ سبھی شویری وی یا کل توام دیکھو ڈوڈے خوری بولے تو نخری تنارے تیرے پتا بے ڈوڈے ہم سود نہیں کھا تو وہ مسئلہ ہوتا بیان ہے خو پتا بے رزق سود نہیں کھا مخ کے کال کے چتے چاویلو یا دے سکی بادام بولے راجی بادام خوری میں تم قرآن تکی نہ طالب ہم بادام راجی نو تا باندې ودا اعتراض کوي چې بادام خوري تیم خوره کنه وایا پتا خو صفا بندي چانه نه لګولې پردے خیراتونه پردی دروازه به پتا بندې خو بندول نه شي ښه پیغمبر تبه میا کول تام یو کالی تیرا کې او شاګر سره ناس تم چه مس کلا به د تیان روانو یو بلته وي یار خو دې چه اس کی کنه وګوره کنه مے بینی ہی دا اعتراض په پیغمبر کړو یا کولو تام دے خو ڈوڑے خوری ویم شی فی الاسواق دے خو بازارونو کی گرزی الگ گرزی بنا جوندے بنی آدم دے خوری بنا جوندے بنی آدم دے ہاں خو پیغمبر علیہ السلام بازارونو کے زما استا پشان نہ گرزے دے چھ شاپنگو نے کول نا نا آغا دے لے گرزے دے چھ دا خلق سکی یا سڑے اولی دو مخیتے دا غنم و راشا پرتا و خرسو لے نو لاس مبارک وردن نہ کاغی کی نمی وا لندوا لو نبی علیہ السلام تے مقداز کو لیس مننا من غشا لیس مننا چاچی گڈونو کو زما امتی نہ رہے دل اگر زید خان لولا ان التے خو مجھے سریٹ نو کرے جے بازارونو کے گر زید ہو تا اللہ نبی بگر زید خان ماشاء اللہ ویمشی فی الاسواق او گردی پا بازارونو کے لو لاؤن ضلع ملک اس بل اعتراض مونگ بدے من لو خود سر دیو پرشتہ راشی اگر پرشتہ دی مونگ تو وہی خا وائے دور مرتبے لکھلا نئے رسی دلی کنی اللہ ودا تا پرشتہ مرا لے گلے وخا لو لاؤن ضلع ملکون ولے ندانا نن ولے نشی نازلے دے دتا پرشتہ فیکون ماہو نزیرا چیشی دے دمل گرتیا کے ایرہ ورکون کے بلے تیراد او یل قائل کنزون دے چھے پیغمبر دے کنا دے سر خزانے ولی نشتا مال دولت پا سر ولی نشتا خوا او یل قائل کنزون پا دے باندے خزانے مال دولتون ولی نشتا و سر او تکونو لہو جنتون یا دیوی دے دے پار باغونا یا کلو منا چھے خوراکی داغینا وقال الظالمون وائی ظالمان انت تبیون اللہ رجل مسحوران تابداری نہ کوئے تاسو مگر ددا سے سریعے کوئے چلے ونے شویدے پجا دوسران بنی اسرائیل وہ سلویخ کے دا مسئلہ تیروا نو اللہ سے ہوئی دی قسمہ قسمی تیرازو لوگ رو نو اللہ ہوئی انظر کے فضر ابو لکل امسال اگو را دے بیمانو تا سنگ بیانے دی تال راسی پتن ناکاران فضلو پس گمراش والدی فلا استتیون سبیلا طاقت نہ لری دلارے اے عن بلوغ الحق و عن بلوغ ما ارادو به لا استتیون سبیلا تبارک الذی انشاء جعل لک خیرا من ذلک برکتونو علی خدای دے کو غواڑی درب کی تالرا غرد دے باغونو نا جناتن باغونا جناتن باغنا تجریم تا تل نهار چې بیګ بلان دی راغې نه ولې وای جلک قصورا درب کی تاله بنگلې بل کذبو بسا بلکې دې درو جن غنی قیامت لرام بل کذبو بالساعه درو جن غنی قیامت لرام واتدنا لمن کذب بسات سیرام تیار کړل مونږه هغه چال راځي درو جن غنی قیامت اور بل کړي شوی سورہ ملک پنځم آیت کے بمراش اذا ارأتهم من مکان بعیدین کله چوینی دی اور لرا دلر زینا سمعوا لا تغیظا و زفیرا اور بدی هغه اور لرا غړم بدل د غسې د وجه او هنه دلم اور بغړم بی کی خا هنی کی بغا اور دو قسم آوازونه کې بڑ بڑم کوي او شنکارم کوي خدا دو قسم آوازونه اغلم بیدو تے تغیزن وی شنکاری تے زفیرن وی خوا ویدہ اولقو منا مکانن زیقان او کلاچ اغر دولی شی دے داغینا پتنگ زیکن مقررنینا تڑلی شوی دعو نالک سبورا واری بدی دغا وقع حلاکت خپلا بنی اسرائیل 102 کے دا مسئلہ تیروا اللہ بوتوی لا تدو اليوم سبورا واحدا مغوارینن حلاکت یو ودعو سبوراً کثیرا وغوالی علاکتون دیر قل و آیا پیغمبران ازالک خیرن ام جنت الخلد اللتی وعید المتقون آیا دا خشی دیا و که جنت دا میشوالی اغا چه وعده شوی دا پریدوال سرام کانت لهم جزام و مسیرام دے دیلر بدلاو او زید ورگر زیدو لهم فيها ما يشاؤون خالدين دلر پاغه که اغا نعمتو لري چه غواليه دي اميشا كانا لاربك وادا مسئولا ستا پا ربان دستا پا ربان ده وادا غختل شوه ويو ما يحشرون وما يعبدون اس بعد ده قیامت تخفیف اخروی پر ده قیامت جمع بکو ده مشرکان وما يعبدون اغا سوک چه دي عبادت کئی من دون الله عباد الله نا فیقول ابو یلا انتم اضللتم عبادی آیا تاسو گمراہ کړو زما دا بندگان هاولای چې دادی ام هم دلو کنه دی پخپل گمراه شویو السبیل دلارې د توحید نا قالو دی بوته سبحانک پاکی د تعالی را ما کان ایم بغیلنا ندی مناسب مونږ لرا ان تخذ من دونک من اولیاء چونی سمون سیواستانا مددگاران ولیکن متاتهم وابام لیکن مزید دنیا ورکڑی تا دیتا پلارانو دا دیتا نو مشول چه مشول نو حتا نسو ذکرام تردے چه یہ رک توحید وکانو قوم بورام او دی قوم تباکی دن کے بارے بورو بورن اے حلاک فقط کذبو کم بما تقولون او بویلی شدیتا درو جن یہ فقد كذبوكم دروجن کړه تاسو به ما تقولون پا خبرو چې تاسو ویلې فما تستتیونا صرفم ولا نصرا طاقت نه لره تاسو داړولو دا عذاب ولا نصرا نو نه مدد تاسو لولو ومن یظلم منکم نزق عذابا کبیرا چا چې ظلم کړل تاسو ډډل نه وربکم هغه ته عذاب لوي وما ارسلنا قبلک من المرسلین مخکې و مایت سره د ډېره بد ته ها ندیلی ګلې مونستانه مخکې د پیغمبرانو نه الا انهم لا یاکلون الطعام مگر غیبه ډوډۍ خوړه تاسو چې وای دا پیغمبر نه منو ته کدی ډوډۍ خوري ولې هغه مخکنو پیغمبرانو نه خوړه سو ناجیبه کار کوي یو خواهای چې مونږ په خوانی پیغمبران منو او بل خواهای دا پیغمبر ځکه نه منو چې دې ډوډۍ خوري نو هغې چې خوړه دا خواسی خوی بد بانے بیسیار اللہ فرمائے وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لا یاکلون الطعام و یمشون فی الاسواق ندلی گلے مونستان مخیر پیغمبرانونا مگر یقیناً اغیب خوڑلو خوراکونا گرز دل بازارونو کے حدیث دا ابو امامن روایت تے نبی علیہ السلام وی ماتا ہوئے چما تا الله ویلو چې کته غواړې نو ستاده پاره دمکه دا غورنا دا بسر زر جوڑ کم وہی ماں و توی چور رز وگی وے یو رز موڑ وے چوگیم چاری فریاد کوم او چ موڑشم چ شکریہ ادا کوم. فرمائے وجالنا بعضکم لبعضن فتنہ غرض ولی ہے مونگ باز سنا دا پار دور امتحان. فالغنی فتنہ للفقیر مالدار امتحان دے دا پار دا غریب. و صحیح ہو فتنہ للمریض روغ سڑے پہ امتحان دے دا پار دا ناجوڑا. ور رسول ہو فتنہ لغیر پیغمبر امتحان دے دا پارا دا غیر پیغمبر. مما یحسدہ و یکفر دا غچانا چہ دا سر حسد کی و انکار کی. وہاکذا مشرک للموحد و موحد للمشرک دغشان مشرک دا موحد دا پار امتحان او دغشان برعکس. وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ گرزولی ہے مونگ بعض استاسنا دا پار دا نور امتحان. اتصبرون آیا صبر کوائے لننظر هل تصبرون لگورم چی صبر کوئے کنا. وکانا ربک بصیرا دستا رب لدن کے دارشی. وقال الذین لا یرجون لقاءنا پدی آیت کے دے پینزم اعتراض اعادہ. اللہ فرمائی وقال الذین وایا کسان لا یرجون لقاءنا چی عقیدہ نلری زما دے ملاقات اگی وی لولا انزل علینا الملائکہ ولی نازلی کی پمنگ باندے ملائک او نرا ربنا یا ولی نوی نمنگ رف پل. لقد استکبروا فی انفسهم یقینا لوی دن نشوا ددی زلونو کے. واتو عطوان کبیرا سرکشی کڑے ددی سرکشی لویا. یوم یرون الملائک بیا تخفیف اخروی پرو دا قیامات او بوینی دی ملائک لرا لا بشرا یوم ایزین دی تبویلی شی خوشحالی بنی دی لرا پتا غرط باندے. مجرمان پارا ویقولون حجرا محجورا وائی بدی چی پنائی غارو پنائی کلکا. حجرا مفعول مطلق او فعل متروک دے او محجورا دے تاکید دے. وقدمنا الی ما عملو من عملین فجعلنا هبا منصورا. قدمنا آیت کے یرد آخرت قدمنا منا اے عمدنا مظہری مانا کئی. وقدمنا الی ما عملو من عملین قص کرے دے منگا عملتا چیدی کڑی. فجعلنا هبا منصورا گرزول دے منگ آغا دوڑا جزول شوے. اصحاب الجنہ جنت والبا یوم ایزن پدغروات خیرون غور مرتبے والے مستقرن فزید اسیدو کے. و احسنو مقیلا دیر خیستری پلحاظ دا آرامگاہ آرامگاہ دیر خیسترا. و یوم تشقق سماء بالغمام پاغر دا قیامت چی ٹکڑی بشی اسمانونا پوریزو سرا. ونزل الملائکتو تنزیلا راکزب کی کریشی ملائک پراکزو ولو سرا. ابیدش الملکو یوم ایزن الحق للرحمن بادشاہی نن پدغ روز باندے حق ادا دا پار دا اللہ. وکانو یومن الکافرین اسیرا دا روز دا سے روز دا چی کافرانو باندے سخت دا. ویوم آیا عزو الظالمو علی دے چونکہ دا پلاسونو بد عمل کرے ہو نو نسبت ذکر لاسونو تا دے. پلاسونو باندے غلا کرے ہو پلاسونو شک کرے ہو پلاسونو سڑے شک ولے ہو پلاسونو خلکی والا گوتے منڈلے پلاسونے والے ہو پلاسونے پہ خورے چولے پلاسونے و تلرے چولے ہو پلاسونے و تازغی گوڑا ولی ہو اور پلاسونے و تقسم قسم تکالی فر کرے ہو اور پلاسونے اور پسی ڈولکی کا گولی خا اور پلاسونے ڈمامے والے ظالم والا دے. اللہ فرمائے پر دا قیامت چکن بلگئی ظالمان پخپلو لا سنو دوارو. یقول وائی وائی آلے تنی تخص تمہار رسول سبیلا ہائی افسوس چینیولے ما دا پیغمبر پتابدارے کلار. یا ویلتا لے تنی ہائی تبائی دا افسوس دے لما تخص پلانا خلیلا چینیولے ما پلان کلر دوست. لقد اضلني عن الذكر. نبی علیہ السلام لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل مالك الا التقى. ملگرتیا مکو مومن سرے کوا او ندی خرستا خوارس کو مگر معاہد سرے. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلني عن الذكر. یقینا اڑول دے دمال را دا قرآن نا بعد جا علی رسو دینا چراغ ماتا. وکان شیطان للانسان خذولا. دے شیطان بنی آدم لرا شرم ان کے. وقال الرسول ابوئے پیغمبر. اللہ دا قیامت میدان دے اللہ رب العزت بہت ہوئی زکن کد اخپل امت پبارک سر پوٹی کوا. نورا پوٹونا خو ڈیرو خود غٹو خلکو غٹی خبری وڑے وڑے خبری نکی کنی او رپورٹ داو چی اللہ زماغ آخی شہید کرے ہو. دویم رپورٹ داو یا اللہ پا میس خاص خالی را چولے ہو. درم رپورٹ داو یا اللہ زماستر کو تیخورین وستے وے. سلورم رپورٹ داو یا اللہ زمکین شڑلے ہو. مام دیر رپورٹونا خود غٹو خلکو غٹی خبری آگا بین الاقوامی رپورٹ بھی کئی خواہ. فرمائے وقال الرسول ابوی نبی علیہ السلام یا رب یا رب زما ان قومی بے شک دا زما امت اتخذوا هذا القرآن ماجورا گرزول دا قرآن پاک بے عملا پدے عمل نکڑے. اگر قیامت کے اللہ دا اللہ نبی پما پتا رپورٹ کئی نخلا سی بم سوک. وقال الرسول یا رب ابوئے پیغمبر اے رب زما ان قوم اتخذوا هذا القرآن ماجورا یقیناً دے قوم زما گرزول دے دا قرآن مہجوراً پریخودل شوے. قرآن پریخ دے نبذو کتاب کمیم وراء ظہورہم وتمسکو بزخارف الحزیانی. اللہ استا کتاب پریخو دے دے او تردی چی دا کور اے مخکل لکھا معشوم جماعت قرآن روڑو او استاجی تے چگے شروع استاجی اچاجی اگو اللہ رامن دے کی بولے بچو جمع مول مال را کولانے پاک لا کل رچی دا اتاجی لہوچا سپیو کم بچو جمع مول وی چی دا ما پلال منکر لنگین ٹی وی لاولے دے نو پا کم آل مالے کی چی دا کولان پلوت تے نو دام تے راوا گشتو بیا پا منگا گنانگالی گو نو آل تے آگا ٹی وی کے خودو ادا قرآن می جماعت تراؤڑو دا اللہ نبی بوی اتخذو هذا القرآن محجورا دے قوم زما قرآن سردا لو بکڑے خا بے عمل ہے پری خو دے ما فما عمل نو کرے خا شاعرانم تاسو تب پخواوی زی خدای تب پشوری تا چالم لے گلے اتخذو هذا القرآن ماجورا نیولے دے دے قوم زما دا قرآن بے عمل عمل پہ نہ گئی. وکذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین دغ شان گرزول دمون ہر نبی لرا دشمن د مجرمانو نا. وکفا بربک هادیا و نصیرا پورا دے رستا ہدایت کے ان کے مددگار. وقال الذین کفروا وایا کسان چی کافران دی لولا نزل علی القرآن جملة واحدا ولی نشی نازل دے پد قرآن پیلا پیوزل. اللہ ہوئی ہے کذالک من کذالک انزلنا بدا غسی میں خوخورا لے گا میں لگ لگنو لینو سب بتا بھی فوادکا چکلکو پدے سر زرستا ورتلنا ترتیلا اور آلے گلے دے منگا پر آلے گلو سرا وضاحت کرے دے منگ دے پا پورا وضاحت سرا ترتیل دا مانا ورتلنا ترتیلا کرتے بھی ہوئی خواہ. ولا آیاتنا کبھی مثلین الا جئناک بالحق نروڑی دی تا تا اس اعتراض مگر روڑو مونگا و احسن تفسیرا روڑو مونگ تا لرا جواب داغے و احسن تفسیرا خیست بیان تفسیر من بیان. الذین یحشرون علی وجوہم الی جہنم تخفیف اخروی آگا کسان چ جمع بکڑے شی دی پمخنو پر باندھ جہنم کے اڑائے کا شرم کانا دا کسان ناکار زہ والے دی واد سبیلا اور کون کی دی دلارے د توحید. ولقد آتینا موسی الکتاب پدے آیت کے اس دلیل نقلی بیانی خا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ يَقِينًا وَرْكَلَ مُنْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَكُ كِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ او گرزولی مجھے داغ سرا اخاو حارون وزیر آرور داغ حارون علیہ السلام مل گرے فَقُلْنَا اذْهَبَا اوئل منگ لار شید والا الى القوم الذین نو قوم اگر کسانو لا کذبو بے آیتنا چی درو جن کڑی دی آیتو نظمون فَدَمَّرْنَام تدمیرا پس علاک للمنگ دی لرا فَحَلَاكَ وَلُو وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَبُ الرُّسُولِ او تبام کرو قوم دنو علیہ السلام کرے چدی دروجن کرل رسولان اغرق نام غرق کرل منگدی وجعلنام للناس آیتن اگر دول منگدی خلق لرا آیتن نخا و آتن نال ظالمین عذاب نلیما تیار کر دے منگ ظالمان لرا عذاب درناک و عادن و سمودا و اصحاب الرس ہلاکڑی دی منگا آدیان و سمودیان و کوئی والا و قرونن بین ذالک کثیرا پیڑے پمند دے کے ڈیرے و کلن ضربنا له الامثال و کلن ضربنا له الامثال ہر یو تا بیان کڑی دی منگا وازنا نصیحتنا امثال وازنا نصیحتنا و کلن تبرنا تدبیرا ہر یو تبا کرل منگ پا پورا تباہ سرا وَلَقَدْ آتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ تَخْوِيفِ دُنْيَوِي وَلَقَدْ آتَوْا يَقِينًا زِرَازِ دِي عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي بَاقِلِي أُمْطِرَتْ مَتَرَسَوِي چنازل شویرے أُمْطِرَتْ يَقِينًا زِرَازِ دِي بَاقِلِي چ باران شو باغی باندے مَتَرَسَوِي باران دکانو أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَا آيَا پَس نِوِنِ دِي دِلَرَا بلکانو لا ارجون نشورا بلکی دیا قدن لری دے دوبارہ جوان دا و اذا رأو کا ایتخذونک اللہ حضوا کلچی وینی تالرا ننیسی تالرا مگر پٹو کوم ٹوکے در پورے کئی خندانے در پورے کئی خان اللہ فرمائے دی در پورے خان دی و اذا رأو کا کلچی وینی تالرا يتخذونک الا هزوا ننسی تالرا مگر پٹو کو ٹوکے اللہ فرمائے احاد الذی باس اللہ رسولا آیا داغ کستے چرا لے گلے اللہ پیغمبر ان کا دل دلنا آلیہتنا نزدیوا چیڑا ولی ویدا پیغمبر زمونگا دا جترواو مددگارانو زمونگنا لولان صبرنا لے کنوے کلک مونگا پاغی باندے وسو فیالمون زردے دی بپوشی حین یرون العذاب کلچ وینی دی عذاب لرام من ادولو سبیلا چکم یو زیاد بیلار دے دا اللہ دلارونا ارائیتا من اتخذ الہ ہو ہوا ہو ارائیتا اللہ فرمائے الم ترا آیا نگورے تو ارا ایتا آیا خبر ہے تو من تخذا الہو ہوا پاگ چا پہال داغ چا چنی بولے دیا جترا پل خواہش لرا اف انت تکون والے وکیلا آیا پسے بتو اف انت آیا پس یہ تو تکون والے وکیلا شی پائی باندھے ذمہ وار ام تہ سب انا اکثر آیا گمان کوے تاسو یا گمان کرے تو یقیناً ڈیر دینا اوری ام تحسبو ان اکثر یسمعون تو اوری چی یقیناً ڈیر دینا اوری ویا او یا کلون یا پوئے گی انہم الا کلنعام گورا ندی دی مگر پشاند سارو بل ہم ادول سبیلا بلکہ دی ڈیر بیلاری دی سارو نا الم ترا الا ربکا کیف مد ذل آیا نگورے علم ترا نگورے لارا بکار رف پل تدے کیف مد زیل سنگا گوڑا ولدے اللہ سورے ولو شاہ لجالو ساکنن کو گواری اللہ خامخاو بگردی غیل رپزے ولاد سمہ جالنا شمسا لے دلیلا بے گرد ولدے مانور پاغے باندے دلیل سمہ قبض ناوی لینا قبض یسیرا بیاران غاڑو منگ دا پاو کم خپل سرا پا دمران غختلو سرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا اللہ غذات جی پیدا کرے تا تو لشپار پردہ ورنو مصباتن خوب ذریعہ دارام وجعل النار نشورا اور پیدا کرے دار وزد پارا دا فریدلو ندی برائشی یہ رجی ملنگ کچکو لسکور کر سبا تاسو صورت قصص صبح سے لگو نے قصص خان اللہ فرمائے صورت قصص عنکبوت نہ دیکھا 71 آیت تو گورے لگو نے اللہ فرمائے قل او پیغمبرا ارائے تم خبر را کے مالا ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن کو گردی اللہ پتا سبان دیش پا ہمیشہ الہ یوم القیامت ترمتر قیامت پورے قصص او یا آیت یو او یا من الہ غیر اللہ یاتی کم بزیام سوکتے آجت روا چروڑی تاسو ترنا دروزے اپلا تسمان ولی وقت دک دے قرآن تا بیاو گورا قل و تو آر اے تم خبر را کے ماتا ان جعل اللہ علیکم النار سرمدا کو غواری اللہ پتا سبان دے روزہ میشا الہ یوم القیامت ار قیامت من الہ غیر اللہ سوک دے آجت روا بیدا اللہ نے آتیکم بلیلین چراولی تاسو لتو رشپا فیه پا دیک تسکنو نفیه چهرام کوئے دیکی اپلا تفسیرون آیا ولی اس طرقی نگڑاوئے دلتیم دک کا خبر ہے کئی خان فرمائی اللہ علم ترائی لاربکا آیا نگو ریتا اخپل ربتا دی کیفا مدد زلہ سنگے غلو لی سورے ولو شال جالو ساکنن کالا غختلے خام خا اب گردے اغیل را پزے اولا سم جان لشم سالے دلیلا بیا گرد اول رحمان ور پاگے باند دلیل سم قبض نہ ہوئی لینا قبض یسیرا بیا ران گاڑو منگا دا پا حکم سرا پا دمران گفتو سرا وہو اللہ دے جال لکم اللیل لباسن اللہ غذاتے جی پیدا کرے تاسو لشپا وانو مصباتن او خوب ذریعہ دارام و جال نار نشورا روز پیدا کرے دا گرد دولا وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته دا بیا دلیل عقلی اللہ دا سزا تیرا لگی واگانے زیر مخد باران رحمت دا غنا وانزلنا من السماء ماء را لگی را ورید برنو بو طهورا پاکون کی دا آیت دلیل شچے دا باران او بو پاکون کی دی مثلا باران پشبو پشلق وریگی او تا جنابت کے و تا ادرے دے او ټول بدن دیلون شو مساو کد سر باس ستا غسل او دولی وانزلنا من السماء ماء طهورا ورولی دی مونږ د برنا او پاکونکه لنحیا بی بلده تمیتان دیر پارا چه تازه کو پاگه سر از مکو چا ونسکیهو اسکو دا او با مم ما خلقنا پاگا چا بانده مم ما داگا چانا خلقنا چه مونږ پیدا کری دی انعامن ساروی واناسی کثیرن او انسانان ڈیر اناسی سر کثیرن ذکر اوڑو چه په نسبت د حیوانات او استعمال د اوبو د خلکو ډیر زیات دی خان ولقد صرفناهم بینهم لیذکروا یقینا ګرځولې دي ما دا اوبو په ما بین د دې کې د پاره د دې چې دین نصیحت والی نفع با اکثر الناس انکار وکړ ډیرو خلکو الا کفورا مگر کلکی پر انکار ولو شئنا لبعثنا فی کل قرية نذیرا کہ غختل مونگ ضرور پہ خام خالے گلے بوئے مونگ ما پہر کلی کی یرو ورکہ ان کے فلا تتیل کافرین خبر ممنان کافرانو و جاہدن بی جہادن کبیرا جہاد کوا دی سرا پد قرآن جہاد لوے وہو اللذی مرج البحرین دا بیا دلیل اقلی اللہ غزات تے چیو زہر روان کردید و دریابونا حضا عظم الفرات دا یو خوگ دے ماتا ان کے دے تن دے وحاذا ملحن جا دابل مالگین دے مرکین خطن کے وجعل بینهما فرزخا او پیدا کرے دا مند دوالو کے پردہ حجرم محجورا پردہ او مانع بند حجرم محجورا مانع بند. وهو الذي الله غزا ترا بیا دلیل خلق عامل الماء بشرا چه پیدا کرے دے دو بونا نطفے دا بندا فجالو نسبا و سحرا بے گرد والے دے نسب والا سخرگنے والا. ہوا اختلاط بن نکاح کتاب تسیل مانا کی او ماجدی وی سسرال والا سخرگنے والا سحرا. وکانا ربک قدیرا دے رفستا قدرت لرون کے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ رَدَّ الشِّرْكِ بندگی کئی دی بیدا اللہ نا داغا چا مَا لَا يَنفَعُهُمْ چی پیدن اور کئی دیتا وَلَا يَذُرُّهُمْ نَذَرَرْ دیتا وَكَانَ الْكَافِرُ وَلَا رَبِّ زَيْرًا.